دا علم کرشما دا سر بکا پسر بولن پو هر میدان آواز کرو دیو بند دیو بند پو هر میدان آواز کرو دیو بند دیو بند دا علم کرشما دا سر بکا پسر بولن پو هر میدان آواز کرو دیو بند هر میدان آواز کرو دیو بند دیو بند دا علم چراغان ورنا پو هر طرف روشان شوان پو زڑا دا سیا کی نو موالی عالی شان شوان دا علم چراغان ورنا پو هر طرف روشان شوان هر ضرب لاری لاری هر یاغی لشکر تبان پو هر میدان آواز کرو دیو بند دیو بند دا علم کرشما دا سر بکا پسر بولن پو هر میدان آواز کرو دیو بند دیو بند پو هر میدان آواز کرو دیو بند دیو بند اللہ دے تل آباد لری گولان دا دیو بند دا دلوی پکر خواهن چی دا دیو بند هر یو پر زندہ اللہ دے تل آباد لری گولان دا دیو بند دا دلوی پکر خواهن چی دا دیو بند هر یو پر زندہ ناما لری لطرک ترکاش غلط سمرقن پو هر میدان آواز کرو دیو بند دیو بند دا علم کرشما دا سر بکا پسر بولن پو هر میدان آواز کرو دیو بند دیو بند پو هر میدان آواز کرو دیو بند دیو بند جهاد کا سیاست اسلامی دے دائے کور دے دستر علماء و مشایخ و فکر خور دے جهاد کا سیاست اسلامی دے دائے کور دے دستر علماء و مشایخ و علمی نمبر وڑی بخارا لتاش قند پو هر میدان آواز کرو دیو بند دیو بند دا علم کرشما دا سر بکا پسر بولن پو هر میدان آواز کرو دیو بند دیو بند هر میدان آواز کرو دیو بند دیو بند عظمت لری شوکت لری مسلکی دی ودانا د دل هر شعبہ اکڑل پو هر طرح پروشانا عظمت لری شوکت لری مسلکی دی ودانا مسلک د دیو بند بند یا مشتول ورزو پای بند پو هر میدان آواز کرو دیو بند دیو بند دا علم کرشما دا سر بکا پسر بولن پو هر میدان آواز کرو دیو بند دیو بند پو هر میدان آواز کرو دیو بند دیو بند شاپیر حسن مدام پا دیو بند کرم ابتخارا بس دا غم و مسلک دی بس هم دا غمی دلارا شاپر حسن مدام پدی و بند کم ابتخارا بس دا غم و مسلک دی بس هم دا غمی دلارا شاپر حسن با اوس دیو بند لار زمان هر میدان آواز کړو دیو بند دیو بند د علم کرشمه د سر بکا په سر بلند هر میدان آواز کړو دیو بند دیو بند هر میدان آواز کړو دیو بند دیو بند د علم کرشمه د سر بکا په سر بلند هر میدان آواز کړو دیو بند دیو بند هر میدان آواز کړو دیو بند